ambasady przekazano notę dyplomatyczną. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 167 nowych zachorowań na koronawirusa. Zmarła jedna osoba. Przedstawiciele rządu, Sejmu oraz politycy upamiętnili ofiary katastrofy smoleńskiej na wojskowych Powązkach w Warszawie. Uroczystość przeprowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Wydarzenie obserwował Przemysław Lis. Uroczystość na prawie pustym cmentarzu odbyła się w milczeniu. Wzięli w niej udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak. W asyście Wojska Polskiego złożono kwiaty, zapalono znicze oraz w ciszy modlono się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Ze względu na drugi dzień Triduum Paschalnego składaniu kwiatów nie towarzyszył wojskowy werbel, który tradycyjnie brzmi podczas takich ceremonii. W uroczystości na wojskowych Powązkach, tak jak w trakcie innych dzisiejszych wydarzeń, obowiązywały wyjątkowe obostrzenia. Dziś nie będzie marszów, zgromadzeń i czuwania, które znaliśmy z ubiegłych lat. To wszystko w związku z panującą epidemią. Członkowie rządu, przedstawiciele najwyższych władz, politycy oraz zwykli ludzie będą jednak oddawać hołd ofiarom katastrofy w ciszy i przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także premier i członkowie rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Teraz uroczystości przeniosły się do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Był centralną postacią zmiany Polski. Tak o zmarłym w katastrofie smoleńskiej bracie Lechu Kaczyńskim mówił w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak wspominał, Lech Kaczyński był konsekwentny w działaniu. Kontynuował swoją politykę mimo trudności, mimo przemysłu pogardy. Nie cofał się ani o krok, przez cały czas szedł tą drogą i to dawało rezultaty. Zmieniało Polskę, oczywiście ta zmiana była wynikiem wysiłku bardzo wielu ludzi, była wynikiem zmiany postaw, także zmiany postaw nie jednej osoby po katastrofie smoleńskiej, ale był postacią tym wszystkim centralną. Nawet wtedy, kiedy już go nie było wśród nas. Dzisiaj mija 10 lat od katastrofy smoleńskiej, w której oprócz ówczesnego prezydenta zginęła jego małżonka Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby ze świata polityki, kultury i przedstawiciele duchowieństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie Rosji w Polsce notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do niezwłocznego wydania własności Polski wraku samolotu Tu-154M. Poinformował o tym resort dyplomacji. Żadna norma prawa międzynarodowego nie daje podstawy dla przetrzymywania przez Rosję własności Polski. Czytamy we wpisie na profilu społecznościowym resortu w internecie. Potwierdzono 167 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba. Łącznie zakażone są w Polsce 5742 osoby, a spośród nich nie żyje 175. Mariusz Pieśniewski ma informacje z resortu zdrowia. Mariuszu, w których województwach potwierdzono zakażenia? Najwięcej przypadków jest z województwa dolnośląskiego, 60, śląskiego 34, warmińsko-mazurskiego 15, po 10 było w województwach małopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, 8 w wielkopolskim, 7 lubelskim, 5 podlaskim, 4 lubuskim i 2 pomorskim, po 1 w opolskim, świętokrzyskim. Niestety jest też informacja o śmierci jednej osoby, to 88-letni mężczyzna z Lublina. Dobra informacja jest natomiast taka, że rośnie liczba przeprowadzanych testów, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ponad 10 tysięcy testów wykonanych, blisko 10,5 tysiąca testów. Możliwości laboratoriów to już w tej chwili 16 tysięcy testów na dobę. Możliwości laboratoriów cały czas rosną i mieliśmy jeszcze niedawno 13 tysięcy, teraz mamy już 16 tysięcy. Liczymy, że w najbliższych dniach dojdziemy do 20 tysięcy i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście tyle testów było wykonywanych. Powołano też specjalnych wojewódzkich pełnomocników, którzy monitorują pracę laboratoriów i regulują obciążenie poszczególnych jednostek, aby system działał jak najszybciej. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Nie powinno być problemu z zaopatrzeniem się w maseczki, mówi o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Według zaleceń rządowych w walce z koronawirusem od przyszłego czwartku wejdzie w życie obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Z tego powodu sprowadzamy ogromne liczby maseczek z zagranicy, ale również z tego powodu Agencja Rozwoju Przemysłu koordynuje kilka grup szwalni, które na terenie Polski właśnie produkują już bardzo duże liczby maseczek, to idą w dziesiątki milionów. W związku z tym nie powinno być problemu z zaopatrzeniem się w maseczki.

Krzysztof Zalewski z płyty Zalewski śpiewanie Mena, utwór z tekstem Tadeusza Kubiaka, Kwiaty ojczyste. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego wielkopiątkowego spotkania. Mariusz Cieślik, Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Trzaska. Jesteśmy dla Państwa do 14. Dziś nie tylko Wielki Piątek, ale też 10. rocznica katastrofy smoleńskiej i wspominamy ofiary tego tragicznego wydarzenia. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, marszałek Sejmu. Rządzenie nie polega tylko na tym, skuteczne rządzenie, że ma się kilku posłów przewagi do większości, tylko polega na tym, że ma się wiarygodność społeczną. Inaczej się w Polsce nie rozwiąże problemów, które będą narastały. Maciej Płażyński zginął 10 kwietnia 2010 roku. Desiderata w wykonaniu Piwnicy pod Baranami. Niezwykły utwór z niezwykłym tekstem. Właściwie część pomiędzy modlitwą a wierszem. A teraz będzie dowód, że modlić się można na różne sposoby. Aretha Franklin i I Say a Little Prayer. My hair now, and wondering what dress to Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coldplay i Viva La Vida, piosenka po prostu o czasach Jezusa Chrystusa. A teraz będzie utwór z płyty Herbert 3.0. Tę płytę często przywołujemy w ostatnich dniach. Myślę, że to jest bardzo udane przedsięwzięcie Polskiego Radia, nagrane tutaj, dosłownie za ścianą, w studiach imienia Agnieszki Osieckiej, Justyna Święs i Dwie Krople. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali. jej ręce jak bukiety róż. Lasy pomyły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli podobni jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople, dwie krople. Dwie krople, Justyna Święs, wiersz Zbigniewa Herberta. Ten wiersz jest opowieścią właściwie o wojnie. Zresztą to Zbigniew Herbert właśnie jest autorem chyba najbardziej znanego utworu o zbrodni katyńskiej, wiersza Guziki, o guzikach, które przetrwały śmierć i były świadkami zbrodni. Jest z nami pan profesor Tadeusz Wolsza. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Historyk i specjalista autopublikacji na temat zbrodni katyńskiej. Chciałem zacząć od takiego pytania, bo dziś oczywiście też wspominamy ofiarę katastrofy smoleńskiej, a przecież te dwa wydarzenia są ze sobą bardzo ściśle związane, bo prezydent Lech Kaczyński i pozostali członkowie oficjalnej delegacji lecieli właśnie na uroczystości rocznicowe, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Dlaczego właśnie 10 kwietnia jest obchodzona ta rocznica? Bo przecież cała ta zbrodnia to jest właściwie proces, który trwał wiele tygodni. Myślę, że rzeczywiście warto spojrzeć troszeczkę na historię ustanowienia święta czy też dnia ofiar zbrodni katyńskiej z perspektywy wydarzeń, które rozgrywały się po zakończeniu II wojny światowej, bo na emigracji to święto było obchodzone przez Polaków i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych w miesiącu kwietniu. No, nie był to przypadek, wszak kwiecień był jakby początkiem dokonywania egzekucji na polskich oficerach, którzy byli przetrzymywani w trzech obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. I to kwietnie został określony tym miesiącem katyńskim. I tak kultywowano tę tradycję przez cały okres powojenny. W pewnym momencie Oczywiście w Londynie, nie w Polsce. No nie, w Polsce w ogóle mało kto oficjalnie mógł o tym powiedzieć, bo w ogóle nie można było oficjalnie o tym mówić, a wspominanie o zbrodni katyńskiej było karanym więzieniem albo różnymi szykanami, a powojenna historia Polski Ludowej czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pokazuje, że tych wyroków nie brakowało. Natomiast ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o ustanowienie Dnia Ofiar Zbrodni Katyńskiej, miało miejsce w 1990 roku, kiedy władze Związku Sowieckiego, w zasadzie Michaił Gorbaczow, postanowił przekazać w pewnym momencie dokumenty, te kluczowe dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej Polsce. I to się odbyło, o ile mnie pamięć nie myli, 13 kwietnia. I wtedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej. I potem na bazie tego wydarzenia, tej daty 13 kwietnia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku ustanowił właśnie ten dzień, o którym pan redaktor przed chwileczką powiedział. Czyli ta historia ma swoje oczywiście tutaj pewne odwołania do tych wydarzeń sprzed kilkunastu lat. A w ogóle to rzeczywiście jest problem jakby z ustanowieniem takiego konkretnego dnia, który byłby najbardziej takim właściwym dniem, w którym można byłoby powiedzieć, że w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dlatego że coś się wydarzyło. Nie ma takiej jednej konkretnej daty, która byłaby decydująca. Po pierwsze, transporty z obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, znaczy najwcześniej z Kozielska, rozpoczęły się 3 kwietnia. Ta podróż do miejsca egzekucji, czyli do Smoleńska i Katynia, do Charkowa i do Tweru, trwała kilkanaście albo kilka godzin. Pomiędzy poszczególnymi tymi miejscami obozu i egzekucji było od 180 do 450 kilometrów. W związku z tym to nie było tak, że ci więźniowie, jeńcy zostali zapakowani i oni za chwilę byli już na miejscu egzekucji, tylko w tym transporcie spędzali kilka godzin, albo potem jeszcze na bocznicy kolejowej troszeczkę dłużej. Więc egzekucje rozpoczęły się 4 kwietnia 1940 roku. Więc mamy tutaj i 3 kwietnia, początek rozładowywania obozów, potem mamy 4 egzekucje, więc tu już by były te takie daty, które można było ewentualnie wykorzystać. Ale też to trwało przez kilka tygodni, 5-6 tygodni w poszczególnych obozach. Dzienna liczba zamordowanych mniej więcej była obliczona na 250-270 osób. Początkowo próbowano mordować, NKWD-ci próbowali mordować po 300 osób, ale technicznie nie byli w stanie zorganizować takiej liczby egzekucji. W związku z tym później zapadła decyzja, że transporty mogą liczyć nie więcej niż 200, około 250 osób. Czyli to się strasznie długo przeciągnęło. Jeszcze egzekucje były w maju, więc tak jak mówię, tu trudno znaleźć taką datę konkretną, która by wskazywała, że konkretny dzień, dopiero właśnie to wydarzenie przekazania dokumentów i decyzja z 2007 roku jakby spowodowały, że wszystko takim dniem będzie 13, bo to wtedy można byłoby powiedzieć, że Gorbaczow, przekazując dokumenty, przyznał, że to Rosjanie. Tak, to jest jakby odejście od kłamstwa katyńskiego, że Rosjanie przyznali się do winy, oddają Polsce dokumenty, odbierą te dokumenty no Wojciech Jaruzelski, no. Jedna z osób, która również miała na sumieniu zakłamywanie tej zbrodni. Raz, że była włączona, ale również no, miał udział w ofiarach, które zginęły w czasie PRL-u, więc to też jakby taki no niezbyt moment jest klarowny. No takie są paradoksy historii, natomiast ja bym chciał takie pytanie zadać, bo określenie kłamstwa Kaczyński wydaje mi się to kluczowe, bo sama zbrodnia oczywiście jest bezprecedensowa, bo ponad 20 tysięcy wysokich oficerów, no taki, no powiedziałbym właściwie inteligenckiej elity przedwojennej Polski. Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Ale jednocześnie mówimy też przecież o sprawie, która była kluczowym argumentem politycznym w czasie II wojny światowej, która no właściwie stała cieniem nad stosunkami Polski z sojusznikami alianckimi, no i pewnie właściwie była przed smakiem Jałty. Tak, bo w ogóle sprawa pierwsza, o czym pan redaktor już powiedział, 21 857 osób zostało zamordowanych. Była to, tak jak już też była, jak pan to zauważył, polska inteligencja. Można więcej dodać. Wydaje mi się, a jeżeli się pomyliłem, to pewnie o 1 lub 2%, że było to od 27 do 30% ówczesnej całej polskiej inteligencji, ludzi wykształconych, niekiedy z tytułami profesorów, wybitnych naukowców, światowej sławy, wybitnych dziennikarzy, pisarzy, specjalistów różnych dyscyplin, olimpijczyków, działaczy społeczno-politycznych. To naprawdę była zbrodnia ludobójstwa. I to nie były osoby przypadkowe, bo to byli oficerowie, którzy mieli za sobą służbę wojskową, ale już byli w rezerwie w większości. Oni zostali powołani do służby wojskowej w wypadku, no właśnie po agresji, w związku z tym, czy w tym momencie, kiedy ta wojna zbliżała się już nieuchronnie, w związku z tym oni porzucili swoje już cywilne zawody, ubrali mundury, niektórzy byli profesorami wyższych uczelni i poszli walczyć, dostali się do niewoli, więc to w dużej mierze już byli ludzie, którzy od dawna ze służbą wojskową nie mieli nic wspólnego. I to jest ważne podkreślenie, zwrócenie uwagi na liczbę, znaczy na ten procent inteligencji, która straciła wówczas życie. Ludzi wybitnych, elity państwa polskiego, elity społeczeństwa polskiego. Natomiast drugi aspekt zagadnienia, o którym pan też mówił, to znaczy sprawa na arenie międzynarodowej. To znaczy, że zbrodnia katyńska w pewnym sensie odegrała bardzo dużą rolę w relacjach międzynarodowych. I tu są dwa aspekty zagadnienia. Pierwszy to jakby pomysł wykorzystania zbrodni przez Niemców w 1943 roku, kiedy odkrywają groby katyńskie i próbują poróżnić Anglosasów z Sowietami, wychodząc z założenia, że być może już to da im jakąś szansę na poróżnienie aliantów i spowoduje osłabioną akcję na froncie, kiedy Niemcy zaczynają ponosić porażki i ta przegrana wojna coraz bardziej jest realna. Więc to jest taka jedna z ważniejszych szans na zatrzymanie nawały sowieckiej. Zresztą Goebbels, kiedy dowiedział się o tym, od razu zameldował o sprawie Adolfowi Hitlerowi i oni postanowili rozegrać sprawę katyńską właśnie w tym celu poróżnienia Sowietów z Anglosasami, czyli z Amerykanami i z Brytyjczykami. Ale też musimy zwrócić uwagę, że Stalin postanowił tę zbrodnię wykorzystać dla swojego pewnego ważnego planu. Mianowicie sprawa dotyczyła wymiany elit politycznych w powojennej Polsce. W tym czasie mamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie pod prezesurą generała Sikorskiego, a w Związku Sowieckim powoli odbudowane są struktury komunistów polskich, tych, którzy przeżyli sowieckie zbrodnie, dlatego że po, w 1938 roku po po podjęciu decyzji przez międzynarodówkę komunistyczną większość polskich komunistów została w Związku Sowieckim zamordowana. I w 40, już po 41 roku, po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki, podjęto decyzję o odbudowaniu tych struktur w Związku Sowieckim i w krajach okupowanych przez III Rzeszę. A w 43 roku Stalin, konflikt wokół zbrodni katyńskiej, postanowił wykorzystać do własnego celu. Mianowicie, mając przyzwolenie na to Anglosasów, jakby zbudował alternatywę dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i ten pomysł realizował skutecznie, jak już pan też wcześniej zauważył, do konferencji w Jałcie, gdzie te wszystkie pewne idee podjęte podczas konferencji w 1943 roku w październiku, w listopadzie w Moskwie, konferencji ministrów spraw zagranicznych, potem poprzez konferencję w Teheranie, one zostały rzeczywiście w Jałcie zrealizowane. Także to kłamstwo katyńskie, ono miało brzemienne skutki nie tylko dla oficerów zamordowanych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Więziennej, Straży Leśnej, kontrwywiadu, wywiadu i dla ich rodzin, ale ono miało ogromne znaczenie dla przyszłości Polski, dla sowietyzowania i skomunizowania Polski po 1945 roku. I na tym polega cały dramat zbrodni katyńskiej, bo to jest dramat osobisty ludzi i ich rodzin, ale również całego narodu polskiego. To jest jedno z ważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce w ogóle w latach II wojny światowej, szczególnie brzemienne w skutkach dla Polski. Dla innych, inne narody takiego czegoś w Europie nie doświadczyły. Na tym też polegał dramat Polski w latach 1939-1945. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był profesor Tadeusz Wolsza, historyk, badacz, autor publikacji na temat zbrodni katyńskiej. A teraz Dawid Podsiadło w piosence z filmu Kamienie na szaniec. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech, nie mogłem krzyczeć już. Omdlenie darem jest, tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Da. Odwaga zabija mnie, niczym nie stało. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci. Queen i Love of My Life, a na zakończenie tej godziny będzie Marianne Faithfull. Przepięknej piosence zaśpiewana jest w duecie z Nickiem Cave'em. Marianne Faithfull, tak jak ponad milion, prawie 1,5 miliona ludzi, zachorowała na koronawirusa, więc Marianne i wszystkim Państwu życzymy zdrowia, a żeby było lepiej, to lepiej zostać w domu, nigdzie nie jechać i słuchać Trójki. Good friend Will